وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. دیکھیے بھائی, پہلے مشرکین کے قتال کا ذکر تھا اور اس میں غزوہ بدر کے متعلق کچھ بیان تھا, اور اب اس کے بعد جو مجاہدین نے غنیمتیں حاصل کی ہیں مشرکین کے اموال جبرن اور قہرن ان پر کامیاب ہوئے ہیں, ان کا حکم بیان کیا جا رہا ہے اور ان کی تقسیم کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے, اور اس غزوہ کے متعلقہ اہم بیانات آگے بیان ہو رہے ہیں. فرمایا وَعْلَمُوا, خوب جان لو, اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ, کہ بے شک جو تم نے غنیمتیں حاصل کچھ بھی کی ہیں, فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ, ان غنیمتوں کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. اللہ کا نام بطور تبرک کیا ہے؟ وَلِذِي الْقُرْبَى, اور نبی اپنی ثواب دید کے مطابق قرابت والوں کو اس خمس میں سے دے گا, اور یتیموں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو. اِن كُنتُم آمَنتُم بِاللّٰهِ, اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو, وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان, اور اس چیز پر ایمان لائے ہو جو نازل کی ہم نے اپنے بندہ خاص پر, امام کائنات کا کو ابد کہنا یہ امام کائنات کی توہین نہیں ہے, یہ امام کائنات کی عظمت ہے, اور جس کو سب سے زیادہ جو کچھ اللہ کی جانب سے ملتا ہے اسی کو سب سے زیادہ ملتا ہے جو سب سے زیادہ عبد بن سے اللہ کا عبد بن. یہی وجہ ہے کہ جتنے عظیم مناسب ہیں ان پر اللہ نے عبد کا لفظ ذکر کیا ہے. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد, پوری انسانیت کے کمال آج انسانیت کو حاصل ہوا ہے جب امام کائنات کو معراج ہوا ہے, تو اس سے بڑی عظمت انسان کو حاصل نہیں ہوئی, اور اس پر اللہ نے عبد کا لفظ اسی طرح دوسرے مقامات پر. خیر چلیے, فرمایا کہ یہ جو مال غنیمت آتا ہے, پہلی امتوں پر تو اس کا کھانا جائز نہ تھا, آگ آ کے کھا جاتی تھی, اور اب اللہ نے حلال کر دیا. اگرچہ یہ اعتماد کی ہے غنیمت کے مال بدر کی تقسیم ہو گئی ہے اور وہ لے رہے ہیں, لیکن اللہ نے اگرچہ اس کو بعد میں ذکر کیا ہے تو چونکہ مباح کیا ہوا تھا اللہ نے, اس لیے پیچھے طیبات سے اس کو تعبیر کیا ہے. تو فرمایا یہ پانچواں حصہ اللہ کے رسول کا ہے, اللہ کا رسول اپنی ثوابیت کے مطابق اپنے قرابت داروں کو بنو مطلبہ اور بنو ہاشم کو ان میں سے دے گا, اور باقی جو بھی یتیم اور مسکین اور مسافر ہیں ان پر صرف کرے گا اپنی ثوابیت کے مطابق. کہا نبی علیہ السلام کی قرابت قرابت دار, آپ نے بھی بنو عبد شمس وغیرہ کو بنو نوفل وغیرہ کو نہیں دیا, انہوں نے یہ عزم کیا تھا کہ رشتے داری ہماری برابر کی ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو مطلب اور بنو عاشق ذیلیت میں بھی اکٹھے رہے اور بھی اکٹھے, اس لیے حضرت نے ان دونوں گروہوں کو دیا. اچھا بیت المال کرتے نہیں, وہ تو یہ ہے نا کہ جب رسول اللہ ہم فوت ہو گئے اب امیر المومنین جو ہوگا وہ لے گا اور وہ بیت المال میں رکھے گا اور ان لوگوں پر خرچ کرے گا نبی علیہ السلام کے انقلابت داروں پر جیسا کہ ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو باغ صدق وغیرہ تھے ان سے پہلے آپ کے گھر والوں کا سال بھر کا نان و نفقہ نکال کے رکھ لیں ان کو دے دیں باقی تو وہاں والا یہ جو خمس ہے یہ جب بیان ہوا کہ ان حقداروں کو ملے گا اس کے حقدار یہ فلاں فلاں فرشت پیش کر دیا تو اب باقی جو مال ہے چار خمس وہ کس کو ملے گا اس کا بیان نہیں ہوا کیونکہ خود بخود اللہ اعتبار سامع سامع یہ چھوڑ دیا گیا کہ جب باقی کا ذکر نہیں تو اس کا مانا گیا کہ باقی مجاہدین میں ملے گا سمجھ آ گیا باقی کن کو ملے گا مجاہدین کو ملے گا وہ کیسے ملے گا وہ اس لیے آ گیا اس کو امیروں کو امیر ملا سکتا پھر نہ لے تو لوگوں کو وہ صدقہ خراب کر دے بھائی وہ حکومت سے وہ نفقہ اپنا لے گا بس سال اس سے زیادہ نہیں لے سکتا اچھا جی تو یہ بیان ہو گیا فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے غنائم کے بارے میں اب جو حدیث میں تم نے پڑھا ہوا ہے مجاہدین کی جو ان پر تقسیم ہوگا وہ گوریوں کا حصہ کتنا ہے یہ پھر ان کے آئمہ کے اختلافات اب حدیث میں پڑھ چکے ہیں چلیے ان کنتم آمنتم باللہ ہو گیا اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر فرقان کے دن لاگو فرقان کے دن سے کون سا دن مراد لیا گیا ہے بدر کا کیونکہ فلان صرف تصیلہ ہے اس کا معنی فرق کرنے والا تو حق و باطل کے درمیان بدر کے دن نے فرق کر دیا ساری دنیا سمجھ گئی مکہ کے مشرک سمجھ گئے کہ محمد رسول اللہ کو اللہ کی طرف سے مدد ملتی اور سارے کافر سمجھ گئے اس نے فرق کر دیا جس دن کے دو جماعتیں ملی تھی مٹ بھیڑ ہوئی وہ دو جماعتیں ایک کافروں کی مشرکین کی اور ایک صحابہ کرام کی بدر کے دن جو یعنی لڑائی ہوئی تھی اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وان الله على سميع عليم جی وہ سیاق و سباق کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اللہ کی کتاب کا نام بھی فرقان قرآن انجیل بھی فرقان سمجھ آ گئی بات کی اللہ کے پیغمبر بھی فرق کرتے ہیں حق و باطل کے درمیان وہ محمد الفاقم بیرن وہ سیاق و سباق کے ساتھ پتہ چلے گا نا کہ یہاں فرقان سے کیا مراد ہے جیسے یہاں یہ التقل جمعان آیا بدر کا مسئلہ چل رہا ہے اس لیے یہاں بدر کا دن مراد ہے اچھا جی ادوا کہتے ہیں کنارے کو اور دنیا میں نے قریب کا کنارا اور کسوا کا مانا دور کا کنارا کسوا مونس ہے اقصا کی اور دنیا ادنا کی مونس ہے تو فرمایا جس وقت کہ تم ورلے کنارے پر تھے اور وہ پرلے کنارے پر تھے تو مدینے کے قریب کی جانب تھے جو مدینے کی طرف کا کنارا تھا ورکب اسفل منکم اور ابو سفیان کا قافلہ تم سے ذرا نچلی طرف سے سمندر کے راستے پر جا رہا تھا ولو تواعدتم اگر تم نے آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقرر کیا ہوتا, لڑائی کا دن میٹھا ہوتا, تو تم مختلف ہو جاتے. لیکن یہ اللہ کا ارادہ ہوا کہ اتفاق سے ان کو اس طرح ملا کر کے آج کفر کی کمر توڑ کے رکھ دی. فرمایا اگر تم نے آپس میں وعدے وعدے کیے ہوتے تو البتہ مختلف ہو سکتے تو تم میعاد پر پورا اترنے میں, ولیکن لیکن اللہ تعالی نے ایسا کیا کہ یک دے اللہ امرا, تاکہ اللہ فیصلہ کرے ایسے امر کا جو اللہ کے ہاں ہو چکا ہے. لے یہلک کا من حلق, تاکہ ہلاک ہو جو شخص کے ہلاک ہو, البینت پوری دلیل, یعنی جو کفر کرتا ہے اب شبہ نہیں رہے گا اس کو کہ میں یہ نجات کر رہا ہوں, اللہ کا نبی برحق ہے. بھیا بنحیان بجنا, اور زندہ رہے جو شخص کے زندہ رہے, بجنا یعنی زندہ رہنا سبران یعنی ایمان لانا, جو ایمان لاتا ہے ایمان پر قائم رہتا ہے, اب اس میں شبہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نبی نہیں یا یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے. اس اللہ کی مدد نے دونوں کو واضح کر دیا. فرمایا کہ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ, بے شک اللہ البتہ سننے والا ہے جاننے والا. اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اللہ تعالیٰ نے وہ دونوں لشکر ایک دفعہ تو نبی علیہ السلام کو خواب میں دکھا دی, اور ایک دفعہ میدان میں جب حاضر ہو گئے دونوں فریق, اب زہری آنکھوں سے دکھا دی. اور خواب میں کیسے دکھایا کہ وہ تھوڑے نظر آ رہے ہیں اللہ کے رسول کو. سمجھائی بات کی, مومن جو ہے وہ مارکے میں جمع ہوئے ہیں, اور تمہاری آنکھوں اللہ نے تمہاری آنکھوں میں وہ تھوڑے دکھائے تاکہ ابتدا جنگ میں, تاکہ ان کے حوصلے ابھی بلند رہے کافروں کا, ابھی بھگدڑ نہ مچ جائے لڑائی کے ابتدا میں. اگر مسلمان کافروں کو بہت زیادہ نظر آتے تو فردا کسروں پڑھنا شروع کر دیں, بھگدڑ مچ جاتے. تو اس وقت سے لڑائی کی ابتدا میں مسلمان جو تھوڑے تھے تو کافروں کو بھی تھوڑے ہی نظر آ رہے تھے, ابھی ان کو ختم کر دیتے ہیں, یہ تو مٹھی بھر ہے ہم ہی ختم ہو. لیکن جب گمسان کی لڑائی شروع ہو گئی تو پھر ان کے حوصلے پست کرنے کے لیے پھر جو مسلمان ہونے تھے نا ابو سفیان کیا اور وہ سب ادھر نظر آنے لگے ادھر کی نفری میں, اور ان کو ایسا معلوم ہونے لگا کافروں کو ہو یہ کبھی لشکر اتنا بڑا پہنچا, اب ہم ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں. چنانچہ ان کے چھکے چھوٹ گئے, جب تو ان کی آنکھوں میں یہ زیادہ نظر آئے تو کافر ہمیشہ مادی اسباب پر بھروسہ. کیسے شاید لکھا ہے اس نے, مومنوں تو لڑتا ہے دیش, وہ شمشیر پہ بھروسہ کرنے والوں نے جب دیکھا کہ ادھر تو شمشیریں اتنی ہیں جو گنی نہیں جاتی شمار میں نہیں آتی, تو ان پہ چھکے چھوڑ گھمسان لڑائی میں ایسے. اور پہلے مسلمانوں کو وہ زیادہ نظر آنے لگی, تاکہ ان کا پہلے ہی اگر وہ تھوڑے نظر آتے ہیں مسلمانوں کو تو پھر ہو سکتا تھا کہ مادی اسباب ان کے سامنے ہوتے, یہ تو تھوڑے آدمی مار دیں گے, تاکہ اللہ پر پورا توکل اور اللہ پر پورا بھروسہ رہے ان کا کہ ہیں تو وہ بہت زیادہ لیکن اللہ کی مدد ہمارے ساتھ اللہ میں کامیاب. تو جب گمسان کی لڑائی شروع ہوئی تو پھر کافروں نے تھوڑے نظر آنے لگے تاکہ ان کے حوصلے بڑھ جائیں, اور پھر جو اللہ کو منظور تھا یہ جنگ فیصلہ کل ثابت ہوا. 70 ان کے جانے وسیل ہوئے اور 70 کو گرفتار کیا, اور جن کو گرفتار کیا وہ بھی نامی گرامی, اور جس کی کمان میں بعد میں کفر کا لشکر رہا. اچھا جی, ابو جہل کو وہی ختم کیا, عتبہ کو, شہبہ کو, ربیعہ کو. فرمایا جبکہ تجھے اللہ کے نبی اللہ نے دکھا دیا ان کو تمہاری نیند میں, تمہارے خواب میں, کلیلن تھوڑے. فرمایا بلاؤ راہ کا ان کثیر, اگر تجھ کو وہ زیادہ دکھاتا اللہ تو ہو سکتا تھا کہ تمہارے ساتھی بات پھسلنے کی کوشش کر, اور تم امر میں تنازع کرتے, کوئی کہتے لڑے کوئی کہتے لڑے. ولکن اللہ سلم, لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں سلامت رکھا ان فصل سے بھی اور تنازع سے بھی, تمہیں تھوڑے دکھا کے. ان اولی ممزات صدور, بے شک وہ جاننے والا ہے چینوں کی باتوں کو, دلوں کے بھیدوں کو. پتہ ہے اس کو کہ شجاعت اور بزدلی اور صبر اور جزا خزا کس طرح آتی ہے. فرمایا وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ, اب زہری آنکھوں کے ساتھ جاگتے ہوئے دکھانے کا مطلب, تمہیں کہا کہ دو دفعہ دکھایا اللہ نے, ایک طرح ایک دفعہ نبی کو خواب میں اور دوسری دفعہ ہر فوجی ایک وہ دیکھ رہے ہیں, اور جبکہ دیکھا تھا تم نے ان کو جبکہ تم لڑائی میں شروع ہو گئے, کیا اپنی آنکھوں میں تھوڑا. وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ, اور تمہیں ابتدا لڑائی میں ان کی آنکھوں میں اللہ قلیل کر کے دکھا رہا تھا, لِيَقْضِيَ اللَّهُ, تاکہ ابھی ان کی بھگدڑ نہ مچے کافروں کی, لِيَقْضِيَ اللَّهُ, تاکہ اللہ پورا کر دے اس امر کو جو کانا مفعولاً, جو اللہ کے یہاں کیا جا چکا ہے, فیصلہ ہو چکا ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور اللہ کی طرف تمام امور لوٹائے جائیں گے. تو وہ جیسے چاہتا ہے کرتا ہے, اس کے حکم کو کون چیلنج کر سکتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل کنتم تعلمون فاذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. دنیا بھر کے قیامت کا کہنے والے مسلمان اور مجاہدین کو یہ ہدایات دی جا رہی ہے. سنو مسلمانوں, ایمان والو, جب تم کسی بھی گروہ غیر مسلم سے جنگ ہو تمہاری, لڑو, ان سے ملو, فثبتو, ثابت قدم رہو, دل کو ثابت رکھو, دل میں جزا فضا اور گھبراہٹ نہ ہو. دل قائم ہے تو کامیاب ہے, اگر دل میں ڈر آ گیا. فثبتو, دل کو ثابت رکھو, فثبتو, اپنے قدموں کو جما لو, قدموں کو ثابت رکھو. وذکر اللہ, اور دوسری ہدایت یہ ہے کہ زبانوں پہ اللہ کا ذکر ہو. یہ نہیں کہا کہ نماز شروع کر دو, سو کر روزے رکھو, فلانا کام کرو, نہیں, یہ تو لڑائی کے درمیان نہیں نہ ہو سکتے. سمجھائی بات کی, کہاں فذکر اللہ, یہ آسان ہے, اللہ کا ذکر, لڑتے بھی رہو اور زبان اللہ کا ذکر, اللہ کے ذکر سے جاری ہے. فرمایا بل کثیرا, اللہ کا بہت بہت ذکر کرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. فلاں واطیع اللہ و رسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم واذکروا ان اللہ معکم, اور اللہ کی اطاعت کرتے رہو, اس کے رسول کی اطاعت کرو, باہمی جھگڑے نہ کرو, بس تم پھسل جاؤ گے. وتذهب ریحکم, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی, اور ثابت قدم رہو, بے شک اللہ ساتھ صبر کرنے والے. ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارهم بطرا وعریانا یسبغون عن سبیل اللہ واللہ بما یعملون محیط, اور مت ہو مالک ان لوگوں کی جو اپنے گھروں سے نکل گئے تکبر کرتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے, ویسدون عن سبیل اللہ, اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہوئے, اور اللہ ان کے عملوں کو گھیرنے والا. یعنی یہ قریشوں کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ قریش جب بدر کی طرف نکلے تھے بڑے تکبر کے ساتھ, اور فخر کے ساتھ. یہ ابو جہل کے قول کی طرف اشارہ ہے. اس نے یہ بکا تھا کہ واللہ لا نرجو حتی نارد بدرن فنشرب فی الخمور وننار الجذور, کہ اللہ کی قسم ہم اس وقت تک بدر سے نہیں لوٹیں گے جہاں تک جب تک کہ ان کو ختم کر کے اس میں معاف لے اس میں ڈیرا جما کے بیٹھے رہیں گے, اس میں شراب پیے جائیں گے, اس میں ہم اونٹوں کو ذبح کر کے لوگوں کی مہمانی کریں گے, وہاں کنجریاں جو ہیں وہ رقص و شراب کی محفلیں ان کی جمائی جائیں گی, اور عرب خوب سنیں گے کہ قریشوں نے کارنامہ کیا ہے, اور لوگ ہمیشہ کے لیے لوگوں پر ہمارا روح پڑ جائے گا. اور ان کے جو ہیں تبری نے کہا کہ شراب ان کی کھوپڑیوں میں پیا جائے اور ان پر نوحہ کرنے والیاں موجود ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے متعلق کہا ہے, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ قَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَلَا شَرِيكَ لَهُ. یہ اس سراقے کے روپ میں جو آیا تھا ابلیس, جب چلنے لگے تو لوگوں نے ہر طرح سمجھایا, حتیٰ کہ ابو سفیان نے پیغام بھیج دیا ابو جہل کو کہ میں سلامتی کے ساتھ تجارتی مال لے کے کافرہ لے کے آ رہا ہوں, میں ان کی گھر سے بچ گیا ہوں, تو تم اتنی دور جنگ کریے نا. عباس ابھی وہیں تھے, انہوں نے بھی سمجھایا اور بڑی دنیا نے سمجھا, لیکن ابو جہل وہ ابو جان تو نہ ہوا جو سمجھانے سے عقل کی بات سمجھ جائے, وہ تو پھر ابو العقل بن جائے گا. نہ سمجھا, اللہ اکبر کبیرہ. حتیٰ کہ سمجھانے والوں نے ایک بہت بڑا ان کے سامنے مسئلہ رکھا, دیکھو یہ ہمارے پڑوس میں بنو کنانہ کا اتنا بڑا قبیلہ ہے, ہمارے ان کے درمیان دشمنی, تم پونے 300-250 میل پر جا کے اپنا شہر خالی کر کے ان کو موقع نہ دو کہ پیچھے سے ان کو موقع مل جائے. جب یہ بات پیش کی گئی نا, تو اب یہ بات بڑی سوچ والی, تو فوراً ابلیس اپنے شتونگڑوں کو لے کے اور بنو کنانہ کے بڑے بڑے جو نامی گرامی لوگ تھے ان کے روپ دھار کے ابلیس نے سراقہ کا روپ دھارا, اور انہوں نے دوسرے چودھریوں کا, اور مسلح ہو کے ان کے پاس. ہم نے سنا تھا یہ مسئلہ دین کا چلتا ہے, اور تم نے ہمارے مطلب یہ بڑا برا سن, ہمارا تو ایک ہی دین ہے, کمروں میں نہ تم آئے گا, ہم تو تمہارے ساتھ لڑائی کے لیے حاضر ہیں. یہ دیکھو میری فوج, جتنے سپاہی لے جانا چاہتے ہو ہم ساتھ تمہارے ساتھ چل پڑے. یہاں شیطان اس ابلیس کو کہاں گیا ہے جو سراقہ بن مالک کا روپ دھار کے آیا تھا. تو جب وہاں پہنچ گئے تو ابو جہل کے ہاتھ میں ہاتھ ہے, اور جب اسے نظر آنے لگے کہ فرشتے بھی آ رہے ہیں اتر رہے ہیں, ہاتھ چھڑایا اور فرہ یہ فرو پڑتا ہوا, اور پیچھے سے آواز سکتی جا رہی ہے آگے بھاگا جا. اللہ انہیں کہا تو اتنا بڑا زبردست پہلوان ہے, 1000 آدمی کا کھیلا مقابلہ کرنے والا, مٹھی بھر لوگوں کے مقابلے میں بھاگ رہا. اس کو کہنے لگا تمہیں نہیں پتا مجھے اللہ کا ڈر لگتا, یہ خاص اتنا بڑا جھوٹ بول. تو وہ بیان کیا جا رہا ہے جی. اب جب قرآن میں اللہ نے اپنے نبی کو کہہ دیا امین ہوں من کا سچنا امین ہوں من ملم جب سے سنا, اللہ کے نبی کتنے نبی ہیں جن کا ہم نے آپ کو عطا پتہ ہی نہیں دیا, تو میں ان سب کے مطلب کیا کہوں جن کے بارے میں پیغمبر کو بھی اللہ نے ایسا پتا نہیں دیا. کچھ سوال تو سوچ کے کیا. فرمایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اعمالهم, اس وقت کو یاد کرو جب مزین کیا ان کے لیے شیطان نے اعمالهم, ان کے عملوں کو. وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ, اور فرمایا اور کہنے لگا, آج وہ شیطان ان کو کہنے لگا وہ جو سراقہ بنا ہوا ہے کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا لوگوں میں. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ, اور میں تمہارا پڑوسی تمہارے ساتھ ہوں. فلما تراءت الفئتان, جب دونوں جماعتوں نے دیکھا ایک دوسرے کو, دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئی اور میدان میں آ گئے, تو نہ کسارا کے باہر, یہ جو ان کو کہہ رہا ہے کہ ساری دنیا پر اب غالب آئیں گے, یہ اب غالب آ رہا ہے, دیکھو کیسے غالب آ رہا ہے. یہ لوٹا اپنی ایڈیوں پر اور کہا اتنی بری عمر کو میں تو بھائی تم سے بری ہوں, بیدار ہوں, اتنی ارا مالا کراؤں, میں ایسی چیزوں کو دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. وہی خواب اللہ, اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں, ورنہ شدید الگ اللہ سے الزام والا اس لیے کل المنافقون والذین فی قلوبهم مرض وغرہ اولئک فمن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم. ادھر ابلیس یہ دعوی لگا کے ان کو لا رہا ہے, ادھر مدینے کے منافقین کا اتنا گھناؤنا گوا کے کردار ہے جو اللہ ان کی اس کی تصویر کشی کر رہا ہے, ترجمہ نہیں کر رہا ہے. پھر یہ قول المنافقون, جس وقت مدینے کے منافق یہ بکنے لگے کہ والذین فی قلوبهم مرض, اور جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری تھی, کیا غر رہا اولئک دینہم, یہ جو مسلمان بڑے ہوئے ہیں ان کے دین نے ان کو دھوکے میں رکھا, آج پتہ نہیں لگ رہا, غر رہا اولئک دینہم, دھوکہ دیا ہے ان لوگوں کو ان کے دین, اور غرہ کا فعل ہے دینوں. تو میں یہ توکل علی اللہ, اور لوگوں مسئلہ تو یہ ہے جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے, ان اللہ عزیز حکیم, اللہ غالب ہے حکمت والا ہے, تو منافقوں کو تو اللہ پر ایمان ہی نہیں, توکل انہوں نے کیا کرنا ہے, ان کو تو دیکھ کے ان کی روٹی ہضم ہو ہی جانی تھی, ان کی قبر کی شاہ تو ان کی قدر تو دیکھ کے ہونا ہی تھی, کیونکہ ان کا تو ایمان ہی اللہ پر, وہ بھروسہ کیسے کرے اللہ. ہاں ہاں سلاکار امان تو اس وقت لکھایا تھا نا, لیکن ابھی تک وہ مسلمان تو نہیں نہ ہوا تھا, امان لکھایا تھا لیکن مسلمان ابھی نہیں ہوا تھا, اس کو یقین ہو گیا تھا کہ ایک وقت آئے گا یہ غالب آئے گا. جب وہ بھی پتھر جو ہے نا مچھلی وہ پتھر چاٹ کے پیچھے لوٹتی ہے, پہلی دفعہ گھوڑا اس کی گھوڑی زمین میں دنسی تو اس نے آگ فرمان کر کے دعا منگائی اور نکلائی, پھر دوسری دفعہ پھر تیسری دفعہ پیٹی تک دھنس گئی, پھر اس کو یقین ہو جیسے وہ مستری کاریگر لکڑ کا جو اماں ام موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر سلوک بنا رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے لیے, اور اماں جی بتا بیٹھی, اس نے داد لے لیا, اماں جی یہ تو بتا دیں سلوک کو کیا کرنا, اماں جی اونچائیوں کو ہاضما ہے, ایسی راز کی بات وہ اپنی ساتھ والی کو کہتی ہے, یہ راز کی بات آگے نہ بتاؤ, وہ اگلی کو یوں کرتی ہے, وہ اس سے اگلی کو کرتی ہے, سارے دے میں بات وہ مائی راز بتا بیٹھے, سب اس نے آری تیسا سب کچھ لیا, لکڑی لی سنوک بنانے کے لیے, تو ابلیس نے بھی کر کان میں کر, اس نے کہا دیکھو ساری دیاری لگاؤ گے, رات کو تھکے باندھے ہو جاؤ گے, چور ہو جاؤ گے میرے سے, تو ساتھ میں کیا کرو گے, تو سیدھے جاؤ تھانے میں رب سلجھاؤ, تمہیں کتنا بڑا انعام انعام مفت میں مل جائے گا, بیٹھ کے کھاؤ گے, تو چھوڑو اس کو, چنانچہ آپ پتھر چاٹنے کے لیے مچھلی تھانے میں پہنچے, تھانے میں جا کے رب سے درد کرانے لگا تو اللہ نے زبان کو گونگا کر دیا, جب وہ بات کرنے لگا تو گونگ گونگ کیا, انہوں نے سمجھا شاید ہماری تو ہی کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے, انہوں نے خوب لکڑے شروع, اب سر جاگتا ہوا کھانے کے گیٹ سے باہر آئے تو چار چار زبان چلنے لگے. پھر ابلیس نے کرکر کر دو یار کوئی اتفاقی حادثہ ہو گیا, اب دوبارہ پھر پہلے سے بڑھ جائے گا. پھر خوب لٹریشن ہوئی, پھر آیا, جب دوسری دفعہ آیا گیٹ تھانے کے گیٹ سے باہر ہوا, پھر نچر نچر زبان کرنے لگی, پھر کرکر ہو گئی. جب تیسری دفعہ خوب مجائی ہوئی تو پھر آرام سے آگے سلوک بنا دیا. مچھلی پتھر چاند کے پیچھے ایسے نہیں ہٹ. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا اللہ تعالیٰ یہ تو فل الذین کفروا الملائکۃ یضربون وجوہہم وأدبارہم سوق وضاولا. اور اگر تو دیکھے ان لوگوں کو ملو ترا, اگر تو دیکھے ان لوگوں کو جبکہ فوت کرتے ہیں کافروں کو فرشتے, تو فرمایا یزر پونا وجوہ, مارتے ان کے چر. آؤ جی بولے بولے بولے بولے مولانا کی حال ہے, خیریت ہے, راضی ہو, طبیعت ٹھیک ہے, گھر میں کرو لکش. ہاں جی کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے. یہاں یتوفا کا معنی واقعی وفات کا ہے, لیکن یہاں وفات کا معنی لینے کے لیے قرینہ ہے. یہاں الملائکہ, تو میں بتایا نا کہ مجازی معنی اس کا وفات کا ہے, جیسے نیند کا ہے, جیسے رفع کا, اسعاد کا ہے, یہ ساری انواع ہیں. تو اصل معنی اخذ شائع وافی جانا ہے. وہاں سمجھ میں آئی. اور یہاں یہ قرینہ الملائکہ اس واقعے کا معنی ہے. ہاں تو لو ترا کی جزا معذوف ہے. لو ترا کی جزا کیا ہے؟ لرایت امرا فضیعا, یہ جزا معذوف ہے. فرمایا جب کہ فوت کرتے ہیں کافر لوگوں کو فرشتے, مارتے ہیں ان کے چہروں کو اور ان کی پیٹھوں کو, وضو کو عذاب لانے, اور یہ کہتے ہیں کہ چکھو عذاب آگ جلانے والی کو. اللہ اکبر کبیرہ. یہ فاجروں فاسقوں کو آگ کا عذاب معلوم ہوتا ہے, اسی وقت شروع ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ برزخ میں قبر میں عذاب نہیں ہوتا, وہ تو اسی وقت ان کو بتلا دیتے ہیں کہ تیار ہو جاؤ عذاب آگ کے لیے, زک و عذاب لگ. قدمت عیدی کو ورن اللہ للعبید, یہ اس کی وجہ یہ ہے, بوجہ اس کے آگے بھیجا ہوں تمہارے ہاتھوں, یعنی تمہاری جو کرتوتے ہیں, تمہارے یہ بدکاری, یہ جرائم جو ہے, یہ ان کی سزا میں مل رہی. ورن اللہ للعبید, اور بے شک اللہ نہیں ہے ظلم کرنے والا بندوں پر. اللہ کی طرف ظلم کی نسبت ہو ہی نہیں سکتی. اللہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم کرے تو پھر تو کیوں کفر از کعبہ خیزت کجا مانت مسلمانی انصاف کی سزا عدالت سے ملے. فرمایا قداب آل فرعون والذین من قبلہم کافروا بآیات اللہ فآخذہم اللہ بذنوبہم ان اللہ قوی شدید العقاب. فرمایا بس مانند آل فرعون کے دستور کی, مانند آل فرعون کے یعنی کافروں کا جرائم میں اور گناہ کرنے میں, جیسے کہ آل فرعون کا دستور تھا جو پہلی قوم میں گزر گئی ہے, نوح علیہ السلام کی قوم, عادی, سمودی, اناد اور تقریب میں اسی طرح یہ چل رہے ہیں. مانند دستور آل فرعون کی اور ان لوگوں کی جو ان سے پہلے گزر گئے, کافر میں آیا تھے نا, انہوں نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا, اللہ اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے بدلے پکڑ لیا. اللہ کمیم شدید لکھا, بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے. ذالک بأن العالمین کو مغیر نعمت انعم علی قوم یغیر ما بأنفسهم وأن اللہ سمیع علیم. یہ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ نہیں ہے بدلنے والا کسی نعمت کو, جو اللہ نے اس پر نعمت کی ہے کسی بھی قوم پر, حتیٰ کہ وہ خود بدلا لیتے ہیں اپنے حال احوال کو, جی ما بأنفسهم, بدلاتے ہیں اس چیز کو جو ان کے نفسوں میں, یعنی بد کردار, جرائم اور بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کسی قوم پر جو نعمت کرتا ہے آج خود اسے تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنے حالات اس قابل نہیں بنا لیتے. تو فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ, اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے جاننے والا. ہم نے ان کو پیدا کیا فطرت اسلامی پر اور انہوں نے فطرت اسلامی کو مسخ کر دیا اپنے زبردست جرائم کی بہ نسبت, انہوں نے اپنے نسوں میں تبدیلی پیدا کر دی, یعنی وہ فطرت اسلامی کو ختم کر کے کفر اور اسیان کے ٹھیکے دار بن گئے. اس وجہ سے ان پر لبریشن ہوتی. بات سمجھ میں آتی ہے؟ فرمایا کذاب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیات ربہم فأهلکناہم بذنوبہم وأغرقنا آل فرعون وکلٌ کانوا ظالمین. معنی دستور آل فرعون کی اور ان سے پہلوں کی جنہوں نے اللہ اپنے رب کی آیتوں کی تکذیب کی, پس ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا. آل فرعون کو ہم نے غرق کیا اور یہ سارے جو معذبین ہیں یہ ظالم تھے. ان شر دواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون. سن لو, پوری کائنات ارضی پر چلنے پھرنے والے ساری کائنات سے بدترین وہ لوگ ہیں جو رب کے ساتھ کافر ہو. کیڑے مکوڑے, بندر, بھیڑیے, چیتے, سور, خنزیر, بندر, کتے, سب سے اللہ نے فرمایا بدترین کافر ہیں. فملائیو, وہ تو اپنی اپنی بولی میں اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں, جو بھی ہیں وہ اپنی اپنی بولی میں اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں. سب ہو للہ ماں سماوات و ماں ملا, سب للہ ماں سماوات و ماں ملا. لیکن یہی انسان اور جن بدبخت ہیں جو اتنے پتھروں سے زیادہ سخت دل ہو گئے ہیں. فرمایا دوسری جگہ فرمایا نا ایمان والوں کے بارے میں اولئک ہم خیر البریہ, اور ان کے بارے میں فرمایا اولئک ہم شر البریہ. فرمایا فملا یومن الذین آہت منہم ثم ینقضوا عہدہم فی کل مرد فملا یتم. وہ لوگ جن سے تم نے عہد و پیمان کیا پھر وہ اپنے عہد کو توڑتے ہیں ہر بار ہر دفعہ فملا یتم, اور وہ ڈرتے نہیں ہیں آج شکنی سے. ایسے بے ایمان یعنی مشرکین کی, یہ یہود مدینہ جو تھے نا امام کائنات میں, ان سے جاتے ہی بنو قرظہ سے اور اسی طرح بنو نذیر سے ان سب سے عہد و پیمان کر لیے تھے, لیکن انہوں نے جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ عہد کیا انہوں نے چوری چھپے آج شکنی کرتے ہیں, غدر کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قرظہ سے عہد کیا کہ تم نے ہم سے نہیں جنگ لڑنا نہیں ہے نبی علیہ السلام سے, اور مشرکوں کی مدد بھی نہیں کرنی. انہوں نے جنگ خندق میں نقض عہد کیا اور کفار مکہ کو بدر کے دن بھی چوری چھپے ہتھیار بھیجے, بدر کے دن بھی چوری چھپے ہتھیار بھیجے, ان کی مدد کی. اور پھر جب اللہ نے ان کی کلی کھول بھی پتا چل گیا تو کہنے لگے ہم بھول گئے, ہم خطا کر بیٹھے, دوبارہ پھر عہد کر لیا اور پھر خندق کے دن پھر عہد ہو. تو یہ فرمایا جا رہا ہے, یہ فرمایا الذین آہدتم منہم, اللہ کے نبی وہ غادر لوگ جن سے تم نے عہد کیا بنو قرظہ وغیرہ سے, پھر وہ اپنے عہد کو ہر بار توڑتے ہیں, بدر میں بھی توڑا اور خندق میں بھی, تو کھل کے سامنے آ گیا. بدر میں جو وہ چوری چھپے توڑا, فرمایا وہم لا یتقون، اور وہ اللہ سے نہیں ڈرتے. ان کے متعلق اب اسلامی حکومت کا کیا مشن ہونا چاہیے اور کیا رول ادا کرنا چاہیے؟ فإما تثقفن فی الأرض فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، بس اگر تم ان کو جنگ میں پالو تو عبرتناک سزا دو ان کو دے کر، من خلفهم ان کی نسلوں کو بھی سزا مل جائے، وہ بھی سمجھ، عبرتناک سزا دو ان کے ساتھ ان کے پچھلوں کو، لعلهم يذكرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے اور آئندہ کے لیے اس قسم کی آن شکنی نہ کریں. شرادہ یہ شرد دو تشرید، سمجھاوی، شرادہ یہ شرد دو تشرید کا معنی ہلاک کر دینا، جدا جدا کر دینا. اور کیا مطلب؟ شرد نہیں من خلف، ہماری بولی میں بھی کہتے ہیں کہ ایسی عبرتناک صدا کہ اپنی نسلوں کو ہدایت دے جائیں کہ اس مقام کے قریب نہ رہے، تمہارے بارے پچھلوں کو بھی سمجھ آئے، ان کے بھی کان کھل جائے. مما تخافن من قوم خیانۃ فانبذ علیہم علی سواء ان اللہ لا یحب الخائنین، اگر تم کسی قوم کی خیانت سے ڈرو تو ڈنکے کی چوٹ اس آدھ کو ان کی طرف پھینک دو برابری پر، بے شک اللہ نہیں دو سکتا. خیانت کرنے والوں، یعنی کسی قوم کے ساتھ تمہارا عہد و پیمان ہے اور تم چپکے چپکے اس عہد شکنی کرو خیانت کے طور پر، تو اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، ڈنکے کی چوٹ ان کو کہہ دو تمہارا عہد و پیمان ختم، ہم اس پر قائم نہیں رہیں گے، تمہیں بھی کھلی چھپی ہے. ان کے علم میں لاؤ، ان کو معلوم ہو کہ یہ ہمارے آدھی اب نہیں رہے، لیکن اگر تم چپکے چپکے ان کے خلاف تیاری کرتے رہو یہ درست نہیں ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ غیر مسلم ایک حکومت کے ساتھ ان کا وعدہ پیمان تھا، وہ ختم ہونے کے سے کچھ پہلے انہوں نے اپنی فوجوں کے بارے میں حکم دے دیا کہ بارڈروں کے قریب آ جائے، لیکن جب عمر بن عبسہ آ گیا رضی اللہ تعالیٰ، ایک صحابی میرے بھی نام جیل سے جول ہو گیا، اس نے حدیث سنائی نبی علیہ السلام کی اور یہ آیت پر، تو فوراً امیر معاویہ نے حکم دے دیا کہ اپنے اپنے جگہ میں چلے جاؤ، یہ تو بدعتی ہے، قبل از وقت تیاری کر لینا، یہ بدعتی، شریعت اس کی اجازت نہیں دے. فرمانا بلا یاسبن الذین کفر سبق والنوم لاؤ، مت گمان کریں کافر لوگ جو سبقت لے گئے، یعنی کافر لوگ یہ گمان نہ کریں جو بدر کے دن چھوٹ گئے ہیں اور 70 تو مارے گئے نا، اور 70 گرفتار ہو گئے تو باقی تو چھوٹ گئے تھے نا، کہ آج کی گرفت سے وہ چھوٹ گئے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ آئندہ بھی ایسا چھوٹتے رہیں گے. اللہ کا عذاب اور اللہ کی گرفت میں وہ آئے ہی آئے اگر اس دونوں میں لگے رہے. فرمایا کہ مت گمان کرے کافر لوگ سابق جو اس جنگ بدر میں سبقت لے گئے، یعنی وہ آگ گئے اور وہ مارے نہیں گئے اور گرفتار بھی نہیں ہوئے، کیا نہ خیال کریں کہ بے شک وہ عاجز نہیں کر سکتے، انہم، اس لیے کہ وہ اللہ کو کبھی عاجز نہیں کر سکتے، مومنوں کے ساتھ اللہ کی مدد آ سکتی، پھر بھی وہ گرفت میں آئیں گے. سن لیں، آنکھیں کھول لیں، وَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. فرمایا اور تیاری رکھو ان کے لیے، اپنی طاقت کے مطابق اپنی قوت کو بحال کرو، میں رباط الخیل گھوڑوں کو کی چھونیاں باندھو، یعنی گھوڑے جو اللہ کے راستے میں باندھے جائیں، تیار کیے جائیں، تو رہے بولنا بھی ادب اللہ، کہ تم ان کے ساتھ اللہ کے دشمنوں کو ڈراؤ اور اپنے دشمنوں کو ڈراؤ. وآخرین من دونہم, اور دوسرے ان کے علاوہ جن کو تم نہیں جانتے کہ تمہارے اور کون کون دشمن ہیں. اللہ یعلم, اللہ ان کو خود جانتے. وما تنفقوا من شیء, اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں, یوفا الیکم, تمہیں پورا پورا اس کا بدلہ دیا گیا. وانتم لا تظلمون, اور تم ظلم نہیں کیے. اللہ نے فرمایا اپنی پاور تیار کرو ان کافروں کے لیے جو جاہری کافر ہیں, مشرکین مکہ وغیرہ, اور دوسرے ان کے علاوہ جو ہیں ان کے لیے بھی. اور وہ کون ہے؟ بعض مفسرین نے کہا اس سے مراد منافقوں کا ٹولہ, اور مجاہد وغیرہ نے کہا اس سے مراد یہود بنو قرظہ ہے. لیکن یاد رکھیے اگلا جملہ لا تعلمونہم, اللہ یعلمہم سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد منافق ہے, کیونکہ سب کے نفاق کا سب کو تو علم نہیں تھا, لیکن یہود بنو قرظہ کا تو سب کو علم تھا. میرے عزیز اس کا کون ملک ہے؟ تمہیں کیسے شبہ پیدا ہو گیا کہ کوئی مسلمان اس کا منکر ہے؟ چلو ہاں, نوجوانوں کو تو چاہیے نا کہ تیاری ایسی رکھیں ہمیشہ. اچھا جی, حالات کا بعض دفعہ تقاضا ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت ضروری بھی ہو جاتا ہے. اچھا جی, واحد ستا تو میرے کو ہو گیا. وہ آخری ہندو نے آخری سے سمجھ آ گیا کہ اس سے مراد منافق, اور دوسرا بعض مفسرین کا قول ہے اس سے مراد یوں بن قریش. لا تعلمونہم, اللہ یعلم. اب اگر تم یہ مانا کرو تم ذاتی طور پر نہیں جانتے, عطائی طور پر جانتے ہو, بھائی وہاں بھی یہی تقابل ہے نا, آگے سورہ توبہ میں آئے گا کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے فرمایا کہ کئی ایسے آس پاس میں منافق ہیں. لا تعلمون, نحن نعلم, تم نہیں جانتے ہم جانتے. تو سن کیا لگائی گئی, لوگ اس کے کیا ظلم کیا گیا کہ تم ذاتی طور پر نہیں جانتے, عطائی طور پر جانتے. تو یہاں یہ وضاحت ہے, علم ہو گیا کہ نا, عطائی یا ذاتی. تو پھر یہ کہنا کہ تم نہیں جانتے یہ جھوٹ نہیں ہے. تعالی اللہ عن ذلک الامر خبیرا, پہلے تو لو بات معذرت نہ کرنا پڑے پھر بولو. فرمایا علم اور عدم علم کے درمیان عطائی اور ذاتی کی تقسیم دنیا کے کسی اہل علم نے کی ہے؟ یہ علم اور عدم علم کی نسبت ہے. اگر عطائی طور پر علم ہے تو علم تو ہو گیا, پھر عدم علم اس کو کیسے کہا جا سکتا؟ فرمایا اور پھر ہم علامت البصیرت کہتے ہیں کہ امام کائنات نے اس کی یہ تفسیر کی, صحابہ نے اس کی یہ تفسیر کی, ائمہ اربعہ نے اس کی یہ تفسیر کی ہے. ہاں تو براہین کو ملکانہ تین تک, ہاں جی. تو فرمایا وہ انسان ہوں نسل میں سجنا توکل اللہ انہ سبھی, اللہ نے حکم دیا پہلی آیتوں میں کہ ادا کے مقابلے میں تیاری کا, اب حکم دیا جا رہا ہے عزت کے ساتھ شرافت کے ساتھ. اگر کوئی صلح کرتا ہے تو اس کے لیے بھی آل اسلام تیار ہیں, جبکہ کوئی عزت اور شرافت کی صلح اس واسطے اگلی آیتوں میں یہ بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ جنگ جو ہے اس کا تقاضا ہے ظروف حیات، دشمنی کو ختم کر رد کرنے کے لیے، اجیان کی آزادی کے لیے، اور زمین کو ظلم اور سرکشی سے پاک صاف کرنے کے لیے. تو اس واسطے اس کے بعد پھر وہ سارا کا مسئلہ آ رہا ہے کہ جنگ میں جو تمہارے قید میں آ رہے ہیں ان کے متعلق کیا کر رہے ہیں. اور سورت کے خاتمہ میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ مومن کے ذمہ ہے کہ اپنے مومن بھائی کی ہر طرح کی مدد کرے، اور ان کے درمیان جو ولایت کاملہ ہے وہ رشتہ اسلام، رشتہ ایمان. ایمان ایسا رشتہ اور ایسا رابطہ ہے جو دونوں بھائی مومن، خواہ وہ کسی ملک کا ہے، وہ کسی ملک کا ہے، وہ کسی قوم کا ہے، وہ دوسری قوم کا ہے، لیکن یہ بڑا گہرا رشتہ ہے جس نے ان دونوں کے درمیان اخوت پیدا کر دی. یہ آگے بیانات آ رہے ہیں. فرمایا کہ اگر وہ جھکتے ہیں طرف صلح کی تو تم بھی صلح کی طرف جھک جاؤ. فتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک وہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے. اور فرمایا کہ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. فرمایا اگر وہ ارادہ کرتے ہیں کہ تجھ سے خیانت کرے، یعنی صلح کر کے، تاکہ وہ اس صلح کے دور میں وہ تیاری اپنی کر لیں، تو پھر کوئی پرواہ نہیں. فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو تمہیں اللہ کافی ہے. هو الذي أيدك بنصره، وہ اللہ جس نے پہلے تمہاری مدد کی اپنی مدد کے ساتھ، تمہاری تائید و دل مومنین، اور مومنوں کی اپنی مدد دیکھ کر کے تائید کی. اللہ کی مدد پھر بھی شامل حال ہوگی تمہیں. فرمایا وَأَلَّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. فرمایا ان کے درمیان الفت کا سبق دیجئے، الفت ڈالنے کی کوشش کیجئے، محبت مودت آ رہی آل ایمان میں. لو انفقت ما فی الارض جمیعا، حالات اتنے بدترین ہو چکے تھے کہ اگر تم خرچ کر دیتے کائنات ارضی کے سارے خزانے اس بات پر کہ ان کے درمیان الفت ڈال دیں، تو یہ نہیں ہو سکتا. حالات کا تقاضا یہ، لیکن اللہ نے ان کے درمیان الفت ڈالی ہے. انہو عزیز نہ، وہ غالب ہے، وہ حکمت والا ہے. اللہ نے پیغمبر کو بھیج کے قرآن نازل کر کے ایک دوسرے کے خون کے پیاسوں کو ایک دوسرے کے حقیقی بھائیوں کے سے بھی بڑھ کر کے ان کے درمیان محبت ڈال دی. اب وہی جو رازن تھے، جکیت تھے، آج وہ ہر مسلمان مرد عورت کے تحفظ کا ٹھیکہ لیے ہوئے. اللہ، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے اللہ کے نبی، تجھے اللہ کافی ہے. ومن اتبعک، اور وہ لوگ جنہوں نے تیری پیروی کی ہے مومنوں سے، وہ تمہارا کبھی پیچھا نہیں چھوڑیں گے، کبھی تمہارے سے بے وفائی نہیں کریں گے. اللہ، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین وان یکم منکم مئت یغلبوا الفا من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون. حسبک اللہ، ویسے ثابت کیے اگر عطف نہ ڈالا، عطف کے ساتھ آیا بابن اتنا والا، اس کا معنی یہ ہے کہ مومن تمہارا کبھی ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور پیچھا نہیں دیں گے, وہ تمہارے معاون ہے. اب اسباب ظاہری ہے, میں مومن کا حکم ہے کہ مومن کو کہ مومن کی مدد کرو, نبی کو یہ بارے میں حکم ہے امت کا کہ ان کو خالی اکیلا چھوڑ دو, لیکن غیبی مدد اللہ کی ہے, ظاہری مدد وہ کریں. سمجھائیے مان, تو پھر آخر کسی نے ایسا مفہوم بیان کیا, نبی علیہ السلام نے, صحابہ نے, تابعین نے, مفسرین نے, اور پھر یہ ائمہ نے, جس امام کے یہ لوگ مقلد ہیں, نہ امام ابو الفتح کے ثابت کرے ہمارے, ایسا مانا کرنا جو سری نصوص کے خلاف ہے, یہ کسی بھی اعلی علم کی شایان انسان نہیں ہے, اور نہ وہ تسلیم کیا جاتا. اے اللہ کے نبی, رغبت دیجئے مومنوں کو جنگ پر, اگر تم میں سے 20 ہو صبر کرنے والے تو میں اللہ خبر دیتا ہوں کہ اس دور میں اب غالب آ جائیں گے وہ 200 کافر پر. وہی یقین گمیا, اور تم میں سے 100 ہے تو وہ 1000 کافروں پر غالب آئے گا. جانم قوم اللہ یفقہون, اس وجہ سے کہ وہ بے وقوفوں کا ٹولہ ہے, وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ مدد تو اللہ کی طرف سے آتا, وہ جان اللہ کی حکمت کو سمجھتے نہیں, اور مدد الہی کا راستہ جو ہے اس کو وہ پہچانتے نہیں ہیں, وہ اپنے مادی اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں. اور حقیقت ہے کہ جب اللہ کی مدد پہنچتی ہے, اللہ ارادہ کر لیتا ہے, تو مادی اسباب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. اللہ الان خفف اللہ عنکم علما فیکم ضعفا فان یکن منکم 100 صابرا یغلبوا 200 وان یکن منکم 1000 ان یکن منکم 1000 یغلبوا 1000 باذن اللہ واللہ مع الصابرین. اب فرمایا اللہ نے تخفیف کر دیے تم سے, اور جان لیا ہے کہ بے شک تم میں پہلے کی بنسبت قدرے کمزوری آ چکی ہے, تو اللہ نے تم پر رحم کیا. کیا کہ اب ایک کے مقابلہ 1 اور 10 کا نہیں, 1 اور 2 کا ہے, 1 اور 2 کا. اب جو لوگ اللہ کی کتاب میں نسب کے قائل ہی نہیں ہے تو یہ کیا کہیں گے؟ اللہ نے پہلے اسی پہلی آیت میں فرمایا 1 اور 10 کا مقابلہ, 100 کے مقابلے میں 1000 آدمی اگر وہ لڑائی میں بھاگے گا تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا, لیکن اب اس میں اللہ نے کمزوری دیکھ کے اللہ کا رحم آیا, اللہ کو ترس آیا, اس نے 1 اور 2 کے مقابلہ رکھ دیا. اب 100,000 کے مقابلے سے بھاگے گا تو گناہ کبیرہ نہیں بنے گا, اب 200 کے مقابلے میں بھاگے گا تو متولی یوم الدہ میں آئے گا. سمجھ آ گئی بات؟ تو اب کدھر لے جاؤ گے اس آیت کریمہ؟ اس کے لفظ باقی ہے لیکن حکم اس کا منسوخ. یہاں یہ ہے کہ وہ حضرات کے نسب سے قائم نہیں ہے, پھر ان دونوں آیتوں کے درمیان کیا تطبیق دے؟ اللہ تو واضح لفظ میں فرما دیا کہ میں نے تکلیف کر دیا, اب 1 اور 2 کا مقابلہ, پہلے 1 اور 10 کا مقابلہ تھا. اچھا فرمایا بھائی یکم میں تم یہ ہو گیا بھائی, اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہو وہ غالب آئیں گے, میں اللہ خبر دیتا ہوں 200, اور اگر تم میں سے 1000 ہے تو غالب آئیں گے 2000 پر اللہ کی اذن کے, اور اللہ ساتھ کی مدد ساتھ صبر کرنے والا. حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ 12000 کا لشکر مسلمانہ کو تو پھر تقابل کی ضرورت نہیں ہے, پھر وہ اللہ انہیں کامیاب کرتا ہے. اسے فرمایا ما کان للنبی لنبینا یکون لو اسرا حتی یسکن فی الارض تریدون عرض دنیا واللہ یرید الاخرہ واللہ عزیز حکیم. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب اللہ نے بدر کے دن مشرکوں کو شکست فاش دی اور نبی علیہ السلام اور ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت علی سے مشورہ کر رہے ہیں کہ اب ان قیدیوں کے متعلق بتاؤ کیا ہوتا ہے. ابو بکر صدیق کہنے لگے اللہ کے نبی یہ لوگ ہمارے پھر بھی قریبی رشتہ دار ہیں, قوم قبیلہ برادری کے لوگ ہیں, اور میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کے فدیہ سے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو فدیہ ہم لیں گے لڑائیاں اور جنگیں تو جاری رہتی ہیں, ہم اسلحہ بنا لیں گے, گھوڑے خرید لیں گے, اپنی دینی ضرورتیں پورے کریں گے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے اخلاق کی داغ بیٹھ جائے گی پورے عرب میں کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 13 سال مسلمان کمزوروں کو تختہ مشق بنائے رکھا اور اب وہ قابو پا کر غالب آ کر کے چھوڑ رہے ہیں, تو ہمارے اخلاق کی پورے عرب پہ داغ بیٹھ جائے گی اور یہ ہمارا اخلاق ان کے ایمان لانے کا ذریعہ بن جائے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ مشورہ تھا, اور یہ ہمارے بازو بن جائیں گے مسلمانوں کے. رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تمہارا کیا مشورہ ہے؟ کہنے لگے واللہ مارا ابو بکر, اللہ کی قسم میری رائے تو حضرت ابو بکر والی نہیں ہے, میری رائے تو یہ ہے کہ یہ ہمارے جو رشتے دار قیدی بن کے آئے ہیں, ہم سے جو سب سے زیادہ ان قیدیوں کا رشتے دار ہے, ان کو حکم دو کہ اپنی تلوار سے اس کا سر اڑا دیں, اس کا سر قلم کر دیں, حتیٰ کہ اللہ کے سامنے ہم واضح کر دیں کہ اللہ جو تیری توحید کا قائل نہیں, جو تیرا نہیں بنتا, ہم اس کے کبھی نہیں بن سکتے, ہمارے بھائی بہن کیوں نہ ہو, تایا چچا کیوں نہ ہو, ماموں کیوں نہ ہو, بھائی کیوں نہ ہو, بیٹا کیوں نہ ہو, باپ کیوں نہ ہو. اللہ اکبر. لیکن رسول اللہ کی چاہت وہی تھی جو ابو بکر صدیق کا مشورہ ہے, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ دونوں رو رہے ہیں حضرت عمر میں, تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی حضرت جی مجھے بھی بتاؤ کیوں روتے ہو, کون سی چیز تمہیں اور ابو بکر کو رلا رہی, اگر کوئی ایسی چیز ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ رہوں, اور چلو نہیں تو منہ ہی رونے کا بنا لیں. تو فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جو میں نے یہ تجویز تم سے لی تھی اسارا بدر کے چھوڑنے کی اور ہم نے چھوڑ دیا, تو اس پر اللہ کو ناراضگی آئی, عذاب نازل فرمایا اور اس درخت کے قریب عذاب آ گیا. اگر اللہ عذاب نازل کر دیتا تو عمر کے بغیر کوئی نہ ہوئی. اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا, ما کان للنبی ان یکون له اسرا, نبی کے یہ لائق نہیں ہے کہ اس کے لیے اس کے قیدی اس کے قبضے میں آ جائیں, دشمن حتیٰ کہ وہ زمین میں خون بہا دیں. تریدون عرض الدنیا, تمہیں ارادہ کر لیا تم نے دنیا کے ساتھ و سامان, اللہ ارادہ کرتا آخرت کا, واللہ عزیز الحکیم, اور اللہ غالب ہے حکمت والا ہے. دیکھیے اب اس آیت اور سورہ محمد کی آیت سمجھائی, اما من ہوگا اما فضان, ان کے درمیان بظاہر تعارض ہے, انشاءاللہ العظیم وہاں کلام کریں گے تاکہ تمہیں یاد رہے, بار بار کلام کرنے کا وقت نہیں ہے. سمجھائی نا بات کی بھائی؟ نہیں مجھے پتا ہے نا, وہاں بھی آپ نے پوچھنا تو بار بار میرے پاس ٹائم نہیں. اچھا جی, تو فرمایا جی اللہ کی طرف سے یہ اختیار تھا, اللہ کی طرف سے یہ اختیار تھا, لیکن یہ تھا کہ جو اگر قیدیوں کو چھوڑنا ہے تو چھوڑ سکتے ہو, لیکن یہ فیصلہ اللہ کے ہاں یہ اتنا پسند نہیں تھا, اور یہ زیادہ پسند تھا اللہ کو, کیونکہ اس میں یہ جبرائیل نے آ کے بتایا تھا کہ اگر تم ان کو چھوڑ دو گے تو تمہارے 70 آدمی آنے والی جنگ میں شہید ہوں گے. انہوں نے سمجھا کوئی بات نہیں, شہادت کا درجہ بڑا بڑا اللہ ہو جائے گا تو پھر کیا ہے, اچھی بات بھائی. وہ خلاف عہدہ تھا نا, اس لیے بتایا گیا. اگلی آیت میں وہی تو بتایا جا رہا ہے, فرمایا کہ لولا کتاب من اللہ سبقا لمسکم فیما اخذتم عذاب اللہ. اگر اللہ کی طرف سے کتاب سابق نہ ہوئی ہوتی تو پھر البتہ چھونا تھا تمہیں اس چیز میں جو تم نے پکڑا ہے. کس نے چھونا تھا؟ بہت بڑے عذاب نے. اللہ کی طرف سے یہ کتاب سابق ہو چکی ہے. کیا ما کان اللہ ان یعذبہم وانت فیہم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں ہوتا, اور اسی طرح جو قوم استغفار کرتی ہے ان پر عذاب نہیں. یا دونوں چیزیں پائی گئیں, صحابہ دن رات استغفار میں بھی مشغول ہیں اور امام کائنات بھی ان میں مشغول ہیں. ایک تو یہ مطلب ہے لولا صحابہ کا, اگر یہ بات پہلے نہ, اگر کتاب اللہ کی طرف سے پہلے نہ آ چکی ہوتی, وہ کیا آئی جو پیچھے پڑ کے آئے ہو, ابھی ابھی میں نے بتائی, ذہن میں آ گئی بات. اور دوسری بات کیا کہ المجتہد یخطئ ویصیب, دونوں باتیں سامنے رکھی گئی رسول اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے, کہ اگر تم انہیں چھوڑ دو گے تو 70 شہید ہو جائیں گے. تو انہوں نے اپنے اجتہاد میں اس کو پسند کر لیا, اور مجتہد سے غلطی ہو جائے تو اللہ اس کو سزا نہیں دیتا, حاضر ملتا ہے سزا نہیں. تو اس بات کی ترشہ رہا, یہ کتاب جو اللہ کی طرف سے ثابت ہوئی ہے وہ حدیث میں آیا ہے, ہر مجتہد جو جھکیاں والی سی, لیکن اس کو اللہ کی کتاب لولا کتاب کتاب من اللہ سبق, یہ اللہ کی طرف سے لکھت کتاب ثابت ہو گئی ہے کہ مجتہد جو ہے خطا کرے تو اللہ اس کو عذاب نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ واضح تو کر دیا کہ غلطی بڑی ڈبل تھی, اس قابل تھی, لیکن تم نے اجتہاد کے ساتھ یہ معاملہ طے کیا ہے, اس لیے گرست اوپر کو چلی, وہ عذاب آ کے واقعہ نہیں ہوا. اب اس سے آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ امیر معاویہ کا کرو اور حضرت علی کا کرو رضی اللہ عنہ, اگرچہ عوامی لڑائی کرنا بڑا سخت جرم ہے, لیکن یہاں وہ مجتہدین تھے دونوں فریق, اور دل کے اخلاص سے اسے آپ کے ساتھ لڑ رہے تھے, اس لیے ان کے بارے میں ہم کچھ کسی قسم کی لب کشائی بھی نہیں کر سکتے. ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں موجود ہیں, کسی کو دونوں حاضر مل رہا ہے, کسی کو کہہ رہا ہے, اور جو ان کے بعد ان کے فتویٰ بازی سے کام لے گا وہ مارا جائے گا. چلو لیکن ایک اولا افضل ہے, ایک ہے اپنے ساتھی, آپ 70 ساتھی شہید ہو رہے ہیں, بارہ اختیار اتنے میں ہے کہ آرام نہیں, لیکن جس کو شرک کو پسند کیا وہ بہتر اور افضل نہ تھی, اور یہ بہت چوٹی کی ہستیاں ہیں, اس لیے چوٹی کی ہستی سے تھوڑی سی بھی غلطی ہو جائے تو اس پر آگاہ کیا جائے. اسناد الابرار صحیح آدمی کا بھائی بتا تو دیا کہ دونوں چیزیں سامنے رکھی ہیں, لیکن اس ستر پر ان کی نظر چلے گی اس لیے عذاب تو نہیں آیا, لیکن ٹھیک ہے غلطی افضل یہ تھا آلہ اور اولا یہ تھا کہ ان کو ختم کیا جائے, کیونکہ پہلی جنگ ہے اور ابھی دشمن بہت ہے, تو ان کا ستیہ ان کا استحصال کرنا اس جنگ کے تقاضے یہ پہلی بار کے کی جنگ تاکہ آئندہ اٹھنے کے نہ رہے, اس لیے وہ اتحاد میں خطا واقع اور عذاب نازل بھی اسی لیے نہیں, کیونکہ انہوں نے نافرمانی نہیں کی, آمدہ نافرما وہ تو نبی کاری نہیں تھا. یا فکلو مما غنیم تمہارا لن طیبا واتقوا اللہ ان اللہ غفور رحیم, کھاؤ اس چیز سے جو تم نے غنیمتیں حاصل کی ہیں حلال طیب صاف ستھری, واتقوا اللہ اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان. یہ جو طیب فرمایا مطلب یہ کہ تمہارے مقاصد میں سے یہ مطلب نہایت اطیب ہے, کیونکہ تمہارے جہاد کا ثمرہ ہے اور حدیث میں آیا ہے وہ جو رزق کی رومی, فرمایا یا یو نبی کل منفی ہے جی کو من الاصل, بعض کا قول ہے یہ اللہ کا قرآن ہے اور سچا ہے, علی اور معاویہ میں جنگ اس کے خلاف ہے لہٰذا یہ جنگ ہوئی ہی نہیں. علی اور معاویہ کی جنگ رضی اللہ تعالی عنہما کی کا انکار کرنا ایسے ہی ہے جیسے سورج چڑھا ہوگا تو کہہ دے رہا ہے, یہ تو انکار غلط ہے, لیکن جن کو پتہ نہیں ہے ان کو ایتوں کے درمیان جو تعارض نظر آ رہا ہے اس کو حل کرنے میں کوشاں ہونا چاہیے, نہ یہ کہ ایک ایسا امر جو واقعات میں آ چکا ہے اور پوری دنیا کے مورخین اس کے قائل ہے اس کو جھٹلانا یہ غلط ہے. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار, یہ جنگ لڑنے کے باوجود وہ اشداء علی الکفار اور رحماء بینہم تھے, جاؤ حضرت امیر معاویہ کی سجر پڑھ کے دیکھو, یہ جنگیں ہو چکی ہیں اور دشمن نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ کے لیے اس اختلاف سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مقابلے میں آنے کے لیے تیار ہو گئے. حضرت امیر معاویہ کو پتا چلا, حضرت امیر معاویہ نے ان کو فوراً چٹھی لکھی کہ علی میرا بھائی ہے, دین کے دشمن تو علی کی طرح مو کر کے دے, دیکھو تیرے موقع اوپر کیسے تھپڑ پڑتے ہیں, ذرا آؤ آپ یہ اس کے باوجود بھائی بھائی ہیں, وہ ان کی اتحادی مسئلے میں وہ ان کو اس مسئلے میں صاحب نہیں سمجھتے تھے, وہ ان کو صاحب نہیں سمجھتے تھے, اس لیے انہوں نے حق پر لڑے ہیں, لیکن اس کے باوجود ایمانی قوت ان میں مضبوط تھی اور ایمانی بھائی چارہ ان میں مضبوط. جاؤ سیئر پڑھ کے دیکھو امام امیر معاویہ رضی اللہ, ان کو سمجھ نہیں آئی ان آیتوں کے درمیان ہر چیز تعارض نہیں ہے, اور یہی وجہ ہے کہ 93,000 بندہ قتل ہو چکا ہے, یہ اگر ایک دوسرے کے دشمن ہوتے تو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوتے, اگر ایک دوسرے کے دشمن ہوتے تو علی مرتضیٰ کے ساتھ زادگان علی مرتضیٰ کے کوفہ کی مسجد کے ممبر پر بٹھا کر کے اپنے چچا معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے, حضرت حسن ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے, حضرت حسین ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے, اور پھر اپنی فوجوں کے سپاہ سپاہ قسم کو یہ کہتے ہیں کہ آؤ ہمارے چچا معاویہ کو ہم نے امیر المومنین مان لیا, مان لیا ان کے ہاتھ میں ہاتھ دو اور ان کی بیعت کو کرتے, اور پھر جن میں 93,000 بندہ قتل ہو چکا ہے وہ ایک پلیٹ فارم پر کبھی جمع ہوتے, انہوں نے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کے 60 سال تک جمع ہو کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم, 93,000 کو ختم کر کے بھی ایک دوسرے کے بھائی بھائی بنے ہوئے ہیں اور ایک پلیٹ فارم پر کھڑے, جن کو سمجھ نہیں آئی ان کو قرآن سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اپنے فرد کو اپنا رہنما نہیں سمجھنا چاہیے. ان دونوں ایپوں کے دماغ قطن کوئی تعارف نہیں ہے. ہاں جی جہاں آئی ہو نبی کل لمن فی ایدیکم من الاسرى ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم اللہ غفور. اللہ اے اللہ کے نبی کہہ دو ان لوگوں کو جن کے ہاتھوں میں کہ تمہارے ہاتھوں میں جو قیدی ہیں ان یعلم اللہ اگر اللہ جانتا تمہارے دلوں میں بدائی کو تو یؤتکم خیرا مما اخذ منکم تو دے گا بہتر اس چیز سے جو تم سے پکڑا گیا ہے. میں یغفر لکم اور تمہیں بخش دے گا. اللہ غفور اللہ بخشنے والا مہربان. اس آیت کا ایک شان نزول ہے اور وہ شان نزول یہ ہے کہ حضرت عباس امام کائنات کا چچا محترم یہ بھی ان قیدیوں میں آئے تھے اور جب وہ بدر کی طرف چلے تھے تو 20 پوکیاں سونا ان کے پاس کھٹے کھٹے پہلے وہ لے کے گئے تھے. سردار آدمی سے ضرورت پڑے گی خرچے کی تو 20 اوکیا ایک اوکیا 40 درہم کا ہوتا ہے. یہ اتنا اب 20 میں 40 کو ضرب دے لو اتنا بن جائے گا. اتنا سونا وہ ساتھ لے گیا اور اب جب انہیں گرفتاری ہو گئی ان کی اور قیدی بن کے چلے گئے اور حکم دیا حضرت نے کہ 80 اوکیا سونا تم سے فدیہ لینا ہے, تم اپنا بھی فدیہ دینا ہے اور اپنے دو بھتیجے نوفل اور دوسرے جو حضرت جو ابو طالب کے لڑکے تھے طالب الطالب ان دو کا تم نے فدیہ دینا ہے. آپ نے بھتیجوں کا وہ مسلمان نہیں ہوئے آپ نے دو بھتیجوں کا بھی تم نے فدیہ دینا ہے اپنا بھی تم نے فدیہ دینا. تو اس طرح یہ 80 اونکیاں سونا بن. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عباس پر یہ فدیہ ان سے پکڑا جائے 80 اونکیاں. عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عرض کی کہ حضرت جی تم مجھ پر اتنا بوجھ ڈال رہے ہو, میں تمہارا چچا ہوں کہ میں قریشوں کے سامنے بھیک کے اور سوال کے ہاتھ پھیلاؤں گھر کھانے کے لیے روٹی کھانے میں, اتنا سونا میں دے کے کیسے چل سکتا ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این الذهب الذي تركته عند ام الفضل. چاچا جی مجھے پتا ہے جب تم چلنے لگے تھے تو رات کی اندھیری میں تم نے میری چچی ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کے ساتھ سے ہم زلفی بھی تھی تو ام الفضل کو تم نے جو سونا ان کے پاس دے کے آئے ہو مجھے نہیں پتا. اس کو تم کہتے میں فقیر ہو جاؤں گا ان کے سامنے قریشوں کے ہاتھ پھلانے پر مجبور ہوں, وہ سونا کہاں گیا؟ کہتا ہے کہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ میں نے تو کسی کو خبر ہی نہیں دی سوا مجھے اور میری بیوی کے, کسی کو اس کا علم نہیں. کہنے لگے یار اللہ کے نبی کو یبنا سی من اکبر کا بحال, اے میرے بھتیجے یہ بتاؤ تم کو کس نے اطلاع دی؟ میرے اور میری بیوی کے علاوہ اور کوئی بندہ ہی نہیں تھا, وہ نہ میرا بیٹا بیٹی کوئی. تو رات کی اندھیری میں دیا تمہیں کس نے خبر دی؟ تو امام کائنات نے یہ نہیں فرمایا تمہیں پتا ہے میں اللہ کا سچا نبی ہوں اور نبی کا دور ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے چچا میں تمہیں دس بتاتا ہوں اللہ اخبارانی, میرے اللہ نے وہی بھیجی ہے, میرے اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ تمہارے چچا نے ام الفضل کے پاس اتنا سونا دیا ہے بس سنتے گئے تو عباس کہتے گئے اشہد انک صادق، میں اب شہادت دیتا ہوں کہ باقی تو سچا ہوں، اللہ اور مجھے آج علم ہو گیا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے، اور اس نے اپنے دونوں بھتیجوں کو بھی حکم دیا، وہ بھی مسلمان ہو گئے اور یہ بھی مسلمان، اللہ تو اس وقت یہ عید نازل ہوئی ہے، فرمایا کہ یا ایھا النبی، اے اللہ کے نبی، کل من فی ایدیکم، کہہ دو ان لوگوں کے لیے جو تمہارے قبضے میں ہے قیدی، یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں بھلائی کو جانا، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو یہ کیا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ تمہیں غنیمتوں کا مال ملے گا، ایمان لے آؤ، دے گا تمہیں بہتر اس چیز سے جو تمہیں تم سے پکڑا گیا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہیں تمہارے گناہ اللہ بخش دے گا، اللہ واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اس سے بہتر زمزم کا پانی پلانے کی خدمت مل گئی، وہ جمیع اموال مکہ سے وہ فرماتے ہیں مجھے زیادہ محبوب ہے، اور میں اپنے رب کی طرف سے اپنے گناہوں کی بخشش کے انتظار میں ہوں، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تمہارے گناہ بخشے، اللہ بخشنے والا ہے۔ اور پھر ایسا بھی ہوا کہ مال غنیمت جب آیا مسجد نبوی کے سیل میں ڈھیر لگ گیا درموں، تو حضرت عباس آئے، فرمایا عباس لے جاؤ، عباس نے چادر بچھائی اور ایک گٹھڑ باندھ لیا رپوں کا، اٹھانے لگے تو وہ اٹھتا نہیں، بخاری کی روایت، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کسی کو کہو مجھے یہ اٹھا دے، فرمایا اچھا یا رسول اللہ تم ہی اٹھا دے، فرمایا یہ نہیں، پھر کچھ نکالے لبے بھر بھر کے نکالا، پھر اٹھانے لگے، پھر نہ اٹھے، پھر عرض کیا کر دی کسی ساتھی کو ساتھ میں جاؤ، فرمایا نہیں، پھر کچھ نکال کے تو بہت مشکل ساتھ انہوں نے اٹھا لیا، اور جب تک حضرت کو نظر آتے رہے چچا محترم دیکھتے ہی رہے کہ میرا چچا دیکھو کتنا یؤتکم خیرا، تمہیں دیتا ہی رہے گا اللہ، پوری زندگی دے گا اللہ، تو فرمایا وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اگر یہ قیدی تجھ سے خیانت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ جو انہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے تو اب ایک خیانت کے طور پر دیا کیا ہے، فقد خان اللہ من قبلوں، تو پہلے خیانتوں کا مزہ چکھ نہیں چکے، اللہ اس جنگ سے پہلے، غزوہ بدر سے پہلے اس کا مزہ چکھ چکے ہیں، فامکن منہم، اور بس قدرت ہی دے گا اللہ ان سے، تمہیں بچائے گا، یہ اگر خیانت کریں گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تم پھر ان پر کامیاب ہو جاؤ، فکر نہ کرو، فرمایا واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا نصروا اولئک فوزهم اولیاء بعد والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایۃ من شیء حتى یہاجروا وإن استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر الا لک اللہ لا قوم بینکم بینہم میثاقاً واللہ بما تعملون بصیر، فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرتیں کی اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راہ میں، اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی مدینے میں انصار اور مدد کی، وہ لوگ بعض ان کے بعد کے بیلی ہیں، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے ولم یہاجروا اور انہوں نے ہجرت نہیں کی, ماں علاقوں میں بنایا تھا من شے, تمہارا ان کے ساتھ کوئی گلپا نہیں ہے, نہیں ہے تمہارے لیے ان کی ولایت سے کچھ, یہاں تک کہ وہ ہجرت کر کے آئے. اگر انہوں نے تم سے مدد طلب کی دین میں سالہ تم النصر, تو تمہارا فرض ہے کہ ان کو مدد دو. الا علی قوم بلغوا بینہم نشاط, مگر ایسی قوم پر جو درمیان تمہارے اور درمیان تمہارے ان کے پختہ ہاتھ ہے اور انہوں نے ہاتھ شکنی نہیں کی. واللہ بما تعملون بصیر, بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو دیکھنے والا ہے. اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے لیکن ابھی مکہ مکرمہ میں قیام پذیر ہے, مدینہ کی طرف ہجرت انہوں نے نہیں کی, تو یہ ولایت کا ایک معنی یہ ہے کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان وراثت نہیں چلے گی. اختلاف دار اور اختلاف دین معنی عن الارث ہے. تو وراثت کی کتاب کے شروع میں یہ پڑھا ہے اپنی فراضی میں, تو ان کے درمیان وراثت نہیں چل سکتی اور ان کے درمیان ولایت کوئی دوستی بھی نہیں ہے, یہاں تک کہ کفر کے شہر سے ہجرت کر کے آئے. اور اگر تم سے مدد طلب کریں اس سلسلے میں اعزاز دین کے لیے, تو تمہیں پھر ان کی مدد بھی کرنا ہوگی, کیونکہ اگر وہ ہجرت کرنے پر بالکل تیار ہو چکے ہیں دین کے دعوت کے لیے, تو تمہارے دینی بھائی بن گئے. ہاں جب تم سے وہ مدد طلب کرتے ہیں تمہارے ایسے لوگوں پر ان کے خلاف کہ تمہارے اور ان کافروں کے درمیان عہد ہے, صلح ہو چکی ہے اور انہوں نے آگ شکنی نہیں کی, تو پھر ان کے خلاف لڑائی نہیں کرنی چاہیے اور مدد نہیں کرنی چاہیے. واللہ بما تعملون بصیر, اللہ تمہارے عملوں کو دیکھنے والا ہے, اور اس کے اللہ کے عمل کی خلاف ورزی مت کرنا. تو یہاں تین قسم میں لوگوں کو تین قسمیں بیان کی گئی, ایک مہاجری, ایک انصار جنہوں نے ہجرت نہیں کی. پہلے مہاجرین کا ذکر کیا کہ اصل اسلام وہ ہے, سب سے پہلے وہ ایمان لانے والے ہیں, اپنے گھر باروں کو چھوڑا, انہوں نے وطنوں کو چھوڑا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. اور دوسرے نمبر پر انصار کا ذکر کیا کیونکہ انہوں نے اللہ کے دین کی مدد کی, اللہ کے رسول کی مدد کی, اور اپنے نفسوں اور مالوں کو جہادوں میں جھونکا. اور مہاجرین انصار کے درمیان دوستی اور مدد, انہوں نے اس کا پورا مظاہرہ کیا. پھر ان مومنوں کا ذکر کیا جنہوں نے ہجرت نہیں کی, اور بیان کیا کہ جب تک کہ وہ اللہ کے راہ میں ہجرت کر کے نہیں آ جاتے اس وقت تک ان کے درمیان ولایت نہیں ہے. اور اس کے بعد ان تینوں قسموں کا ذکر کر کے اب کافروں کے بارے میں حکم بیان کیا جا رہا ہے. دیکھو یہ جو میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا, ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله, آپ سے پوچھتا ہوں صدیق اکبر نے, عمر فاروق نے, عثمان غنی نے, علی مرتضی رضی اللہ عنہ, یہ ہاجر آمن ایمان لائے ہیں کہ نہیں, ہجرت انہوں نے کیا ہے کہ نہیں, اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا ہے اللہ کے رستے میں کہ نہیں؟ تو پھر انصار الذین آمنوا ونصروا, انہوں نے مہاجرین کو جگہ دی ہے کہ نہیں, اپنے یہاں مدینہ منورہ میں مدد کی ہے کہ نہیں, اور یہ ایک دوسرے کے دوست اور بیلی ہیں, تو اب ان کو کہنا کہ یہ مومن نہیں تھے, کہ یہ تو اللہ کی خبر میں تخلف ہو, اللہ کی خبر میں کبھی تخلف ہو سکتا؟ فرمایا والذین کفروا بعضهم, یعنی نہ تو وراثت ملے گی اگر وراثت کا معنی کریں, اور یہ بھی معنی کر سکتے ہیں دوستی اور محبت, اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ کفر کو, کافروں کی اس جگہ کو چھوڑو اور مسلمانوں میں آؤ, کیونکہ وہاں تمہیں دین کا کام نہیں کرنے دیں. تو اختلاف دین ہو گیا نا, تو اختلاف ہے. اگر وہ دین کو ترجیح دے کے تو وہ وہاں سے ہجرت نہیں کرتے تو پھر ان کے ساتھ ولایت نہیں ہے. ولایت کا معنی بھی ہے نا دوستی کا معنی. اختلاف دارائن اس میں اس مسئلے میں اختلاف ہے. اگر وہ ایک دوسرے کے بھائی ایمان میں ہے تو پھر راجے جیے گا. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اس آیت کا پھر مانا وہ ولایت کا کریں گے اس کا. دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں. تبھی تو دونوں معنی بتائیں. فرمایا والذین کفروا بعض و مولیاء و بعض الا تفعلوا تكون فتنة في الارض وفساد کبیر. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بعض ان کے بیلی ہیں بعض کے, اگر تم اس کو نہ کرو گے تو فتنہ ہو جائے فوفا ہو جائے گا زمین میں, وفساد کبیر اور بہت بڑا فساد ہو جائے گا. فرمایا اسی طرح یہ کافر لوگ جو ہیں یہ ایک دوسرے کے بیلی ہیں. تمہیں جو کچھ حکم دیا گیا ہے کیا کہ مومنین جو ہیں ان کے ساتھ دوستی رکھو اور کافروں کے ساتھ قطع طلب کرو, اگر ایسا نہ ہوگا تو اللہ کی زمین میں فتنہ بپا ہو جائے گا اور بہت بڑا فساد ہو جائے گا. تو اس لیے مسلمانوں کی قوت میں کمزوری آئے گی اور کافروں کی قوت میں اضافہ ہوگا. اس واسطے یہ حکم دیا جا رہا ہے. والذین دوبارہ حکم دیا. فرمایا والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیے, والذین آووا اور وہ انصار جنہوں نے جگہ دی مدینے میں مہاجرین کو اور مدد کی, وہ لوگ برحق مومن ہیں. لهم مغفرة ورزق كريم, ان کے لیے بخشش ہے اور عمدہ رزق ہے. اور ان کی کوٹھیوں کی کنفرمیشن نبی کی زبان پر بھی ہو چکی. ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان بن عفان فی الجنہ, علی بن ابی طالب فی الجنہ. کنفرم ہو گیا ان کے لیے جنت. اب کوئی انکار کرے گا تو اپنا ایمان تباہ کرے گا. اور فرما دیا کہ آج مجھے میرے رب نے آئے عمر جنت دکھائی, اس جنت میں تیرا محل تیرا بنگلہ بھی دکھایا. اور تیرے بنگلے کو میرا جی چاہتا تھا کہ ایک ایک کمرے کو دیکھ کے آتا, لیکن ابھی تمہارے انتظار میں پور تمہاری بیگم بیٹھی ہے. تیری پردے کے مسئلے میں مجھے غیرت یاد آ گئی, ورنہ جی چاہتا تھا کہ تیری کوٹھی کا ایک ایک کمرے کی زیارت کر دیا. الاٹمنٹ ہو چکی عمر کے نام, ابو بکر کے نام کنفرمیشن ہو چکی, عثمان کے نام کنفرمیشن ہو چکی, سارے صحابہ کے نام جنت کی الاٹمنٹ ہو چکی. اب کوئی انکار کرے گا تو اپنے مستقبل کو تباہ کرے گا. اگر تم نہ کر گزرو وہ کام جس کا تمہیں حکم دیا گیا, ماں امید تم بھی, اور وہ کیا ہے؟ مومنوں کی تولی اور کفار کے ساتھ قطع. یہ سمجھ بات سمجھائی. ہاں جی, فرمایا والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے من بعد اس کے بعد اور انہوں نے پھر ہجرتیں کی اور جہاد کیا تمہارے ساتھ مل کر, فولائے گا میرے کو, اب وہ بھی تمہارے ہوں گے. بس وہ لوگ تم سے ہیں اور رشتے داری والے بعض ان کے اولا ہیں بعض سے اللہ کی کتاب میں. بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. مفسرین کا فرمان ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ جو پہلے بوجہ مہاجر اور انصار کی حکومت کے وراثت ملتی تھی یہ آیت اس کے لیے ناسک ہے. حلف اور احسان کی وجہ سے جو وراثت کا حقدار بنتا تھا حلیف اور وہ جو اس کا مولا ہے تو وہ ختم ہو گئی اس آیت کے ساتھ. اب وراثت کن کے ساتھ درمیان جاری ہوگی؟ جن کے درمیان رشتہ ہے, اصحاب فضول کا یا اسباد کا یا آخر پھر تیسرے نمبر پر گزر رہا ہوں.